Vanavond reflecteren we op de gesprekken van afgelopen week en kijken we naar oplossingen voor de toekomst. Dat doen we met Merten Nefs, recent nog gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op het onderwerp verdozing. Welkom, Merten. Dankjewel. Verdozing. Wat versta jij onder verdozing? Ja, zelf noem ik het gek genoeg nooit zo, maar ik weet dat heel veel mensen dat zo noemen. Maar, ik versta eronder de sterke groei van distributiecentra die je ziet vanaf de weg in het landschap. Ja, en inmiddels is het, althans dat is mijn gevoel, een paraplu-term. Dat denk ik ook, ja. Ja, mensen scharen ook de datacentra en allerlei dat soort ontwikkelingen er ook onder. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die de laatste tijd groot worden of groot moeten zijn om goed te functioneren. En daar zijn de distributiecentra er één van. En de enorme opkomst van die distributiecentra, inmiddels wildgroei zou je kunnen zeggen, die vond jij dusdanig interessant dat je onderzoek bent gaan doen. Waarom trok dit onderwerp jou zo? Ja, het trok me heel erg, omdat ik was bezig met onderzoeken in de landschap en ruimtelijke ordening. En daar werd het ineens in 2018 een heel belangrijk onderwerp. Maar het werd heel erg visueel ingestoken. Dus men had het vooral over het visuele obstakel wat er in het landschap ligt. Maar ik dacht van ja, eigenlijk wil ik wel weten wat daarbinnen ook gebeurt. En waarom die groei zo gekomen is zoals we dat nu zien. Er zitten natuurlijk ook allerlei sociaal-economische problemen achter. Daar komen we straks denk ik nog op. En daar was ik ook heel erg benieuwd naar. En allerlei planningsproblemen die daarbij een rol spelen. Ja, dus jij bent eigenlijk verder gaan kijken dan het zicht. Ja, precies. Ik ben echt naar het verhaal achter die doos gaan kijken. Ja. Waarom was je? Nou, laat ik beginnen met hoe wist je dat daar nog een verhaal zat? Achter die doos. Nou, ik hou altijd van excursies. Dus ik ging ook vaak op dat soort terreinen even kijken naar wat er gebeurt. En dan af en toe lukt het ook wel eens om ergens naar binnen te gaan. En dan ontdek je dat het echt een fascinerende wereld is. Wat echt totaal, wat je niet echt verwacht. Wat heeft je gezien waardoor er, wat riep vragen op? De enorme schaal. Ook de medewerkers die je daar dan treft. Want wat was daarmee? Nou ja, die zie je dus eigenlijk verder nooit. Dat is een, je komt ze verder niet zo goed tegen in de stad, zou je kunnen zeggen. Dus echt een wereld apart. Een unieke wereld. Ja, en dat fascineerde mij. Ja, je kunt ook niet even naar binnen kijken, want ik begreep dat de meeste centra ook geen ramen hebben. Klopt, ja. Meestal zijn het dichte gevels. Ja, en wat dan verder opvalt, ja, ik had het net al even over de wildgroei. Hè. Hoe heeft het zo kunnen groeien? Hoe is het aantal centra zo snel, zo hard gegroeid? Ja, sinds de jaren 80 is die voetafdruk verviervoudigd ongeveer in Nederland. Zo. Van het logistiek complex. En er zijn verschillende redenen voor te noemen. Daar heb ik ook het onderzoek naar gedaan. Ik zal er een paar noemen. Ten eerste, ons eigen gedrag speelt mee. Dus dat we online winkelen, dat levert veel meer vraag op naar opslagruimte. Ongeveer 3 keer zoveel als wanneer we dat product in een normale winkel zouden kopen. Er is ook een kwestie van geld. Dus sinds een jaar of 15 geleden zijn distributiecentra ook heel aantrekkelijke beleggingsobjecten geworden. Waardoor heel veel kapitaal in die sector is gevloeid. Bij wat voor partijen? Bijvoorbeeld? Buitenlandse investeerders, beleggingsfondsen. In Amerika, ook pensioenfondsen? Ja, die beleggen daar soms ook in. Ja, klopt. En zijn dat soort investeerders zich ook bewust van die verhalen waar we het net over hadden? Ja, daar zijn ze zich wel degelijk van bewust. En ze zijn daar zelf ook best soms kritisch over. Want waarom blijven het dan toch interessante beleggingsobjecten? Omdat je vanwege de schaal, dus je kan in één keer heel veel vierkante meters bouwen met een redelijk laag risico en een behoorlijk goed rendement. Terwijl stel je voor dat je in huizen zou beleggen, dan passen in één zo'n project van een distributiecentrum passen wel 1000 huizen. Dus dat is natuurlijk veel makkelijker om daar maar één ding te bouwen. Al met al heeft dat dus ook geleid tot de enorme groei, hè, van het aantal centra in heel Nederland eigenlijk. En we staan nu trouwens met onze gele Radio 1-bus in Amsterdam bij CT Park. Dat is ook een heel groot logistiek, heel groot distributiecentrum. Toch vond jij dit een goed voorbeeld van hoe het ook kan, hè? Zeker. Ik vind ook de schaal niet per se een probleem. Dat kan ook heel efficiënt en duurzaam zijn. Je kan dingen automatiseren bijvoorbeeld. Wat hier wel goed is gedaan volgens mij is dat er is geanticipeerd op de zero-emissiezone straks in Amsterdam. En dat dan vanuit hier waar we nu zijn, ook via het water en via de weg met elektrische voer en vaartuigen de pakketten en de bezorgingen gedaan kunnen worden in de stad. Wat hier ook heel goed gedaan is het stapelen van de functies. Dus er zijn twee lagen distributiecentrum en daarbovenop nog productieruimtes. Dus er is ook functiemenging gedaan, waardoor de grond veel efficiënter wordt ingezet. En dat zou je eigenlijk overal in Nederland moeten doen, want we hebben helemaal niet zoveel ruimte. Ja, en Merten, we spraken van de week onder andere inwoners, een statenlid, een directeur van een groot uitzendbureau. Hè. Wat is jou opgevallen, want je hebt geluisterd naar dit programma afgelopen week. Wat is jou opgevallen aan hoe de verschillende belanghebbenden kijken naar de economische bijdrage van dit soort distributiecentra? Ja, ieder kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen perspectief. Dat viel mij ook op, ja. Ja, en dat is ook logisch. Zelf kijk ik er als wetenschapper natuurlijk genuanceerd naar. Dus ik probeer die perspectieven naast elkaar te zetten. En ook wel af en toe wat mythes door te prikken. Er worden ook wel wat dingen verteld over dit onderwerp, heb ik het idee. Over banen die gegenereerd zouden worden of toegevoegde waarden die ik soms wat moeilijk kan plaatsen. Ja, en het viel mij vooral op, ik hoorde heel veel verschillende interpretaties van die toegevoegde waarden. Zo sprak ik mensen die ervan overtuigd zijn dat het een enorme toegevoegde waarde is voor de lokale economie. Er zijn er weer inwoners die zeggen, nou ja, dat valt reuze mee. Het zorgt vooral voor lage loonbanen. En daarmee gepaard overlast in hun ogen. Veel verschillende perspectieven, veel verschillende interpretaties. Jij bent wetenschapper en dus genuanceerder, zeg je zelf. Maar hoe zit het vanuit jouw perspectief? Ja, ik denk dat het dat logistiek echt wel toegevoegde waarde lokaal kan hebben, maar dat het niet per definitie gebeurt. Dus daar moet je als overheid ook heel scherp op zijn. Door bepaalde eisen te stellen bijvoorbeeld en door selectief te zijn over aan wie je de ruimte weggeeft. Het is best mogelijk dat je ook in zo'n distributiecentrum allerlei bijvoorbeeld ook maakactiviteiten hebt of dat je dienstverlening daaraan koppelt, waardoor het echt goede banen zijn waar je goed mee kan verdienen, die interessant zijn voor lokale mensen. Dat bijvoorbeeld die producten ook weer iets te maken hebben met de industrie in die omgeving, in die regio. Dat je bijdraagt aan het ecosysteem daar. Maar dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Maar voor dat ecosysteem zou je dus eigenlijk op zoek moeten naar een bepaalde diversiteit. Een diversiteit, maar ook dus een, een regionale benutting van het logistiek potentieel. Dus niet zeg maar alleen maar dingen invoeren vanuit Azië bijvoorbeeld en dan hier in een andere vrachtwagen stoppen en weer naar Duitsland verschepen. Daar genereer je heel weinig toegevoegde waarde mee. Hoe kan het dan dat het tot dusver geen pluriforme benutting is? Want het valt me op, die distributiecentra trekken vooral logistieke en distributiebedrijven aan. Hè? Waarom bijvoorbeeld geen high-tech industrie? Ja, ten eerste zijn er daar minder van. En die zijn ook best lastig eigenlijk aan te trekken. Dat wil eigenlijk iedere stad wel, dat die high-tech daar naartoe komt. En dat is heel lastig te doen. Daarvoor heb je echt wel dingen nodig als bijvoorbeeld een technische universiteit of andere voorwaarden, infrastructuur, opleidingen, mensen met skills die daarin kunnen werken. Die bedrijven zijn er ook heel erg kritisch op waar ze zich vestigen. Terwijl dat bij de logistieke sector toch iets anders ligt. Die willen eigenlijk vooral gewoon een groot plot hebben waar ze zo'n gebouw kunnen neerzetten. Wel heel goed bereikbaar natuurlijk. En ook niet op een heel bizarre plek. Maar ze zijn daar iets minder kritisch in. Dus jij zegt omdat het wat ingewikkelder is om die high-tech-industrie aan te trekken. Dus het komt niet door het feit dat Nederland zich van oudsher graag profileert als distributieland. Nou, daar hebben we ons wel echt voor ingezet, dat klopt, wat je zegt, sinds 1980 ongeveer. En daar hebben we ook echt de rode loper voor uitgelegd. We hebben dure infrastructuur aangelegd, zoals de Betuwe-route. We hebben fiscaal beleid, arbeidswetgeving die het mogelijk maakt om hier 's nachts te werken. Veel geïnvesteerd in havens. havens, ja. Dus, en ook de kennisinfrastructuur daaromheen, die is goed op orde. Dus het is heel een aantrekkelijk land hier voor logistiek. Betekent niet dat we de high-tech bewust buiten de deur hebben weten te willen houden. Absoluut niet. Maar zoals ik al zei, dat is veel, veel moeilijker om aan te trekken. Ja, en wat we de afgelopen week ook heel veel hoorden en meekregen is de consternatie. Hè? Als we naar Adorp specifiek kijken, dan is er heel veel te doen om de plannen van een groot uitzendbureau om een migrantenhotel te bouwen voor 600 arbeidsmigranten. Hm. Hoe heb jij naar die onrust geluisterd? Ja, ik herken heel veel van wat daar gezegd is. Hè. Mensen ervaren toch de komst van die grote gebouwen met best wel grote hoeveelheden werknemers die daar dan ook gaan wonen, best wel als iets geks. En dat snap ik heel goed. In andere steden zie je dat ook. Ook waar ik onderzoek heb gedaan, zie je eigenlijk die lokale reactie ontstaan. Ja, en in Almelo, hè, waar we ook zijn geweest, maar ook in Roosendaal hoor je heel veel verhalen van inwoners die zich zorgen maken, te maken hebben met overlast. Waarom zijn dit wat jou betreft goede voorbeelden van plekken waar het misgaat? Ja, aan de ene kant vind ik het heel kwetsbaar voor een land als Nederland of voor je stad als je steeds meer afhankelijk wordt van arbeidskrachten die je zelf niet hebt. Dus dat je steeds maar anderen hierheen moet halen. Dat denk dat het een kwetsbare economie is. Ten tweede denk ik ook dat het voor het leefklimaat en voor die mensen vooral zelf toch een beetje vreemd is dat je ze op een industrieterrein laat wonen. Ik snap dat het vaak al een betere oplossing is dan wanneer je ze in een verkrotte buurt laat wonen of in een vakantiepark. Maar ik vind het toch ook wel tweederangs. Jij woont niet in een industrieterrein, denk ik. Ik ook niet. En dat mag ook helemaal niet. Maar ja, die mensen verblijven daar wel. Ja, en dan hebben we ook nog de overlast in gewone wijken, niet op industrieterreinen. Zo kocht Jaap 2,5 jaar geleden een huis in Roosendaal-Oost, lokaal bekend als het Oostblok. Hij ervaart overlast door arbeidsmigranten. Hij ontdekte dat veel panden eigendom zijn van dezelfde uitzendbureaus. Bezorgd over de leefomstandigheden en buurtverloedering verkent hij de situatie met onze verslaggever Mirte van der Drift. We lopen hier door de Brugstraat. En dit is de hoofdverbinding tussen het station en het oude centrum van Roosendaal. Van oudsher ook een hele statige straat. Kun je zien aan de panden die hier staan. Wat zie jij gebeuren in Roosendaal? Ik zie een enorme hoeveelheid panden die heel slecht onderhouden worden. Dat zullen we straks ook zien. Die vol zitten met arbeidsmigranten die het daar volgens mij helemaal niet naar hun zin hebben. En dan zou je kunnen zeggen, wat maakt het uit? Het maakt veel uit. Het maakt uit voor die arbeidsmigranten ten eerste, want die zitten onder rottige omstandigheden. En het maakt ook heel veel uit voor de buurt. Want als je een buurt hebt waar heel veel mensen wonen die daar maar heel kort zijn, en die mensen hebben het ook nog eens niet naar hun zin, dan heeft dat heel veel invloed op hoe die buurt functioneert. Die komen niet op het buurtfeest? Nee, die barbecuen wel, maar niet op het buurtfeest. Okay. Gaat iemand naar binnen? Gaat iemand naar binnen, inderdaad. Wij staan hier voor een oude verfwinkel. We lopen heel even iets terug, want er zit een camerabewaking op. En die zit hier niet. Maar die zit ook daar, denk ik. Oh, die zit ook daar. Nou, we staan hier ook nergens veilig. We gaan voor de Chinees staan. Ja. Dit pand, maar ook bijna alle panden aan de andere kant, die zijn van één en dezelfde eigenaar. Hoe weet jij dat? Dat weet ik omdat ik van al die panden de eigendomsactes heb opgevraagd bij het kadaster. Daar zien we de Bulgaarse supermarkt. Ja. Je ziet ook wat klanten staan. Aan de overkant van de straat, een blikje Red Bull, staan wat mannen te praten. Ja. Je ziet wel veel troep op de straat. Blikjes, papiertjes, verpakkingen. Nou, dat komt ook omdat er een aantal dakloze arbeidsmigranten elke keer weer hier onder de overkapping slapen. En die laten van alles achter. Die zijn nu waarschijnlijk aan het wandelen. Maar als je hier 's avonds, 's nachts en 's ochtends komt, zie je dat. Het maakt mij boos en verdrietig. Boos omdat ik denk, waarom in zo'n rijk land als Nederland moeten we op deze manier met mensen omgaan? Mensen komen naar Nederland met een doel, krijgen hier een enorme deceptie, worden vaak nauwelijks te werk gesteld, maar bouwen wel een schuld op bij het uitzendbureau, die dus ook vaak de pandeigenaar is, omdat ze er wonen. En als ze dan een keertje wat fout doen in de ogen van het uitzendbureau, moeten ze per direct weg en zijn dan dus dakloos. Want die mensen hebben geen geld om terug te gaan naar hun thuisland. Even kijken, we gaan hier even oversteken. Ja. Dat is wel handig. Maar het wordt een beetje spookstraat. Ja, het wordt nog erger straks. Dit pand is ook van die eigenaar en hier is vorige week brand geweest. Oké. Oh, je ziet het ook nog, ja. De brandweer heeft de deur open moeten breken. Het zijn eigenlijk wat nog het meest lijkt op winkeletalages. Hoge, grote ramen, maar overal hangen eigenlijk gordijnen voor of zijn houten schotten tegengezet of hangen zeilen voor. Nou, dat is precies wat je ziet en daar herken je die panden ook aan. Bij dat pand op de hoek toen de brand was geweest, konden we even naar binnen kijken. Nou, zoveel matrassen heb je nog nooit bij elkaar gezien. Overal hangen camera's op de buitenmuur. En boven hangen een beetje van die ouderwetse gordijntjes, van die kanten gordijntjes. Ik zou eigenlijk wel even willen aanbellen om iets te zien van hoe het eruit ziet. Nou, dat kun je uiteraard proberen. Als je het niet erg vindt, ga ik dan heel eventjes op een wat grotere afstand staan. Maar... Waarom wil je dat liever niet? Nou, ik ben een beetje bang voor die eigenaren. Want die eigenaren die spelen een spelletje wat het daglicht duidelijk niet goed kan verdragen. Want dan moet ik elke keer achterom gaan kijken en dat wil ik niet. Deze mensen kan je beter niet tegen de haren instrijken. Nee, dat denk ik. Maar ja, voorbeelden te over. Overal waar je kijkt zitten wel ramen dichtgetimmerd en kranten voor de ramen. Een hakenkruis staat hier op het pand getekend. Hoe lang hou je dit nog vol als bewoners? Kijk, als dit zo doorgaat en nog erger wordt, dan zullen uiteindelijk alle bona fide bewoners wegtrekken. En dan heb je geen functionerende stad meer. We zitten nu wel op een kantelpunt, of misschien zelfs al wel eroverheen. Want veel mensen die hier wonen, al langer wonen, die willen nu weg. Of die zijn al weg. En eigenlijk zouden we moeten zorgen dat we in Nederland wetgeving hebben die ervoor zorgt dat uitzendbureaus niet zomaar mensen kunnen huisvesten. Dat die twee zaken los van elkaar gekoppeld worden. En dat we al die arbeidsmigranten gaan registreren, zoals de commissie Roemer ook heeft aangegeven. Zodat we een idee hebben van hoeveel mensen wonen hier nou eigenlijk? Hoeveel mensen werken hier? Precies dat. En dan kun je ook direct handhaven. Want als je dat weet, dan kun je dus ook zeggen, hey, er zitten 10 mensen in dat pand. Maar er mochten er maar 4. Dat klopt niet. Daar gaan we wat aan doen. We gaan met de eigenaar praten. We gaan met het uitzendbureau praten. Jij hebt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan, hè, aan de Technische Universiteit Delft. Je bent zelfs gepromoveerd op dit onderwerp. Herken jij deze misstanden? Ja, ik herken zeker de verhalen die we net hebben gehoord. Ik heb trouwens niet specifiek onderzoek naar de arbeidskant gedaan. Verdozing. Maar ja, vooral de ruimtelijke kant ervan. Maar dit is heel herkenbaar voor mij. Dit hoor ik eigenlijk op alle plekken waar ik ben geweest. En heb jij dan het gevoel dat de lokale overheden weten wat ze met dit soort problemen aan moeten? Ja, dat idee heb ik soms wel, maar soms ook niet. Ik ben een tijdje geleden in Limburg geweest en daar hebben ze ook een speciaal iemand hier opgezet om dat in goede banen te leiden. En dat werkt wel aardig. Die brengt die groepen bij elkaar en zorgt ook dat de misstanden aan het licht komen en worden aangepakt. Dus ik denk wel dat er sowieso aandacht voor nodig is, dat mensen er echt op gaan letten. Want staan er in jouw onderzoek ook aanbevelingen om dit soort misstanden te voorkomen en eventueel op te lossen? Ik heb geen specifieke aanbevelingen voor het huisvestingsproces. En voor het verdozingsprobleem? Ja, daar heb ik wel natuurlijk een hoop over gezegd. En een belangrijke aanbeveling die ik doe is voor de praktijk om toch te zorgen dat er meer middel- en hoger opgeleid werk ontstaat in die gebouwen. Dus ook in het kader van de circulaire economie. Dus dat we meer gaan repareren, refurbishen, maken, ook in die gebouwen. Dat is ook helemaal in lijn met waar we als Europa naartoe willen in 2050. Niet meer alleen maar importeren en vervolgens gebruiken en weggooien, maar ook dingen maken in Europa. Dat is ook veel leuker om zelf te doen. En dat willen Nederlanders zelf ook doen. Ja, want daar zie ik inderdaad ook een rol en verantwoordelijkheid voor de consument. Want die moet zin hebben in een refurbished laptop. Zeker, daar moeten we zelf ook op letten. We moeten zelf ook ons consumentengedrag aanpassen. Ja, want welke rol kunnen consumenten verder hebben in het verminderen van de negatieve effecten van de distributieindustrie? Ja, dus naast dingen vintage gebruiken, zoals we net zeiden, kunnen consumenten ook al bijvoorbeeld op een knopje drukken soms dat je pas over 3 of 5 dagen een product geleverd krijgt. Wat maakt het voor verschil als je kiest voor 3 dagen? Dat lijkt een klein detail, maar dat maakt best wel wat uit. Want hoe sneller geleverd moet worden, hoe meer van die producten bij jou ergens in de buurt opgeslagen moeten liggen. En dus hoe meer dozen je moet hebben. En wat kun je uitdrukken? Anders kan het niet zo snel bij jou zijn, namelijk. Dus, dus 3 dagen in plaats van 1 dag maakt echt wel degelijk verschil? Dat maakt echt wel uit, ja. En dan kan de consument tegenwoordig ook zelf voor kiezen? Op sommige platforms kan dat al, ja. En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Weet je dat toevallig? Ik doe het zelf altijd als het kan. Ja? Maar ik vermoed eigenlijk ook wel dat andere mensen dat doen, hoor. Nederland distributieland, hè, daar hadden we het net over. Dat is echt een beeld wat al bestaat sinds de jaren 80. Daar heeft Nederland ook haar best voor gedaan om die positie te bereiken. Wat moet wat jou betreft, naar aanleiding van jouw onderzoek, het nieuwe narratief worden? Ja, het narratief wat mij betreft wordt made in Europe. Dus op basis van wat ik net zei, trots worden op ons logistiek complex. Niet alleen omdat we de hele wereld hierheen kunnen halen, maar vooral omdat we ook met dat complex zelf hier dingen kunnen gebruiken, hergebruiken. En daar ook banen mee kunnen creëren die geschikt zijn voor de opleidingen die mensen hier doen. En hoe bedoel je dat? Ja, bijvoorbeeld dat mensen vanuit het mbo vinden om in de maakindustrie bijvoorbeeld. Ja. Wat kunnen lokale overheden en beleidsmakers doen om die situatie te bereiken en de huidige te verbeteren? Ja, die kunnen selectiever zijn in het aantrekken van de bedrijven. Die staan in principe in de rij, want de ruimte is schaars. Er zijn ook al voorbeelden in Nederland van steden die daar wat meer op letten. Dus die een hoger eisenpakket hebben. Dus naast een goede inpassing van het gebouw met bijvoorbeeld biodiversiteitsmaatregelen. Ook koppelingen met lokaal onderwijs, met mbo, stages, universiteit. Een heel eisenpakket, ook als het gaat om de huisvesting. Dat wordt dan ook meegenomen als er sprake zou zijn van expats of internationale werknemers. En dat die eisen mogen echt wel een heel stuk omhoog. Want die partijen willen zich heel graag in Nederland vestigen. En de ruimte is schaars. De ruimte is schaars. Dank voor jouw komst. Recent gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op het onderwerp verdozing. Dankjewel voor jouw komst, Merten Nefs. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Volgende week richten we ons op de toename van het aantal kinderen dat niet naar school gaat. Zometeen langs de lijnen omstreken met Suze van Kleef en Jan Willem Besselink. Voor nu een heel fijn weekend. Dag. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Let's go. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar €2,89. Zoete punt paprika's 500 gram voor €1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig 500 gram voor maar €1,19. Tuurlijk wel, Aldi. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.